A treia conferință, Paris, 25 mai 1924. Am vorbit despre viața ce se desfășoară între moarte și o nouă naștere și am văzut, referitor la acest subiect, cum după moarte omul se află într-o lume extraterestră, lume percepută de pe pământ prin semnele sale, căci stelele sunt semne ale unei alte sfere. Iar dacă interpretăm aceste fenomene, tălmăcirea lor poate fi în același timp și aceea a universurilor spirituale, a lumilor pe care noi înșine le contemplăm între moarte și nașterea următoare. Am văzut că omul pătrunde într-o regiune lunară, una mercuriană, una venusiană și ieri ajunsesem la analiza celei solare. Am arătat de asemenea și modul în care este posibil accesul prin cunoașterea inițiatică la contemplarea acestor lumi succesive, dobândindu-se capacitatea de a pătrunde cu privirea în universurile spirituale cu ajutorul metodelor prezentate în cărțile mele. Se obține mai întâi o viziune retrospectivă de ansamblu a propriei vieți pământești. Ea apare dintr-o dată ca un imens tablou, fiind retrăită pe perioade de aproximativ 7 ani. La început percepem prima copilărie până la vârsta celei de-a doua dentiții, pătrunzând această perioadă, misterele sferei lunare ne luminează ochii. Dacă ajungem la ceea ce am trăit între 7, cea de-a doua dentiție și 14 ani, vârsta pubertății, vedem strălucirea misterelor mercuriene. De la 14 sau 15 ani și până la începutul celui de-al 20-lea an, când ființa umană a depășit perioada pubertății, se desfășoară o etapă a cărei viziuni retrospectivă ne oferă posibilitatea perceperii misterelor sferei venusiene. Retrăind după moarte viața parcursă între 21 și 42 de ani, perioada maturității când existența umană atinge apogeul fără ca declinul să se facă simțit, acest lucru permite accesul la misterele solare. Aceste mistere constau în faptul că sfera solară, după cum v-am spus deja ieri, nu conține deloc efecte naturale. Aici nu există nimic din ceea ce în natura pământească percepem sub numele de cauză și efect. Traversând regiunea lunară, mercuriană, venusiană și pătrunzând în lumea solară, în jurul nostru nu mai găsim efecte naturale, ci doar aspecte morale și psihice, tot ce este bun are rezultate corespunzătoare, în timp ce răul a fost abandonat de mult în sfera lunară. Lumea soarelui nu este decât bunătate, o bunătate strălucitoare și luminoasă. Aici răul nu-și poate afla locul, iar noi, oamenii, de multe ori suntem nevoiți să trăim secole de-a rândul în această existență solară, căci în perioada dintre moarte și o nouă naștere, timpul este, ca să spunem așa, lungit altfel decât pe pământ. În această regiune solară ne aflăm în preajma unor alte suflete care, ca și noi, au părăsit viața terestră pășind pragurile morții și au pătruns în lumea spirituală, entități de care suntem legați prin karmă. Însă, pătrunzând în această sferă, intrăm și în lumea ierarhiilor, exusiai, dinamis și chiriotetes. Aici există entități ce se manifestă pe deplin în efectele spirituale, entități cu caracter pur spiritual, iar ambianța din jurul nostru în regiunea solară aparține acestora, tot așa cum regnurile mineral, vegetal și animal aparține entității pământului. Dacă vrem să înțelegem viața sufletului omenesc, din sfera solară trebuie să ne dăm seama că pe pământ omul este o ființă bipedă, limitată în spațiu, într-un fel, de învelișul său fizic. Tot ce se află în interiorul acestui înveliș, spunem că reprezintă sinele nostru, iar ceea ce este în afara lui numim lumea și pornim de la ființa noastră lăuntrică pentru a ne îndrepta privirile spre exterior, spre lume. Ceea ce se produce în sfera solară este exact invers. Acolo ne aflăm în tot ce aici numim lume. Luna se află în noi și nu în afara noastră. Mercur este în noi. Sfera solară, chiar și întregul ei domeniu spiritual, se află în noi și nu în afara noastră. Pe pământ facem distinție între corp și cap. Ne dăm seama că, fiind organ al cunoașterii, capul trebuie să se izoleze până la un anumit punct de restul corpului pentru a-și putea îndeplini funcțiile, că el trebuie organizat altfel decât celelalte elemente ale trupului. În sfera solară știm să posedăm un organism universal care ne aparține, însă el este diferențiat în ființa lunară, ființa mercuriană, ființa venusiană și ființa solară. În afară de acestea, mai posedăm și un lucru deosebit, tot așa cum pe pământ avem capul, este vorba de Marte, Jupiter și Saturn, ceea ce constituie într-un fel capul nostru pe parcursul viețuirii solare. Am putea spune că în existența solară Luna, Mercur și Venus ne devin membre, Soarele însuși devine ansamblul sistemului nostru ritmic, inima și plămânii, ceea ce în viața solară corespunde întregii sfere solare împreună cu entitățile sale specifice. Ca urmare, elementul care constituie pe Pământ organul nostru de înțelegere, de raționare, capul, de-a lungul vieții solare este, dimpotrivă, ceea ce găsim sub numele de Marte, Jupiter și Saturn. După cum pe Pământ capul cuprinde o parte inferioară, gura, care ne dă posibilitatea să vorbim, condiția vieții noastre solare constă în faptul că, datorită verbului cosmic ce răsună prin spații, îl purtăm pe Marte în organismul nostru universal. De-a lungul existenței terestre, capul conține gândurile, măruntele gânduri pur pământești, după cum înțelepciunea cosmică o purtăm în noi, sub forma lui Jupiter, și tot așa cum aici avem amintiri în existența solară, suntem în posesia viețuirii saturniene ca izvor de amintiri cosmice. În cursul vieții noastre pământești trăim în interiorul unui înveliș și privim în afară, pe când în existența solară trăim, așa cum v-am spus, și contemplăm o lume exterioară care nu este altceva decât omul. El ne apare atunci ca fiind universul nostru exterior. Bineînțeles, nu este vorba de omul prezentat de anatomia terestră, ci de ceva care în sine este la fel de grandios, puternic și măreț ca și universul cu stelele sale. Cât timp vom păstra un punct de vedere pământesc, vom avea, pe drept cuvânt, o impresie mult prea lărgită despre ceea ce conțin într-adevăr limitele ființei umane. Și este bine să fie așa, deoarece, în caz contrar, omul ar cădea în mania grandorii, însă, de fapt, pe Pământ, oamenii sunt purtătorii tuturor ierarhiilor care își dezvoltă ființa în om. Ceea ce există în om, acest lucru mult mai măreț decât întreaga lume stelară, decât toate mișcările și aparițiile aștrilor, constituie în viața solară lumea noastră exterioară. Din această contemplare a corpului uman obținem indicațiile ce ne dau posibilitatea să lucrăm la viitoarea noastră întrupare împreună cu entitățile amintite, Exousiai, Dynamis și Kyriotetes, cu entitățile ierarhiei îngerilor ce trăiesc în sfera lunară, cu cele ale ierarhiei arhanghelilor care viețuiesc pe Mercur, cu cele ale ierarhiei arhailor, locuitor ai lui Venus, și împreună cu toate sufletele omenești de care suntem legați din punct de vedere karmic. Această activitate, înfăptuită în existența solară, de elaborare a unui viitor om, a unei viitoare vieți umane, pământești, este ceva cu mult mai măreț decât toate acele creații terestre ale ființei umane care au dus la nașterea civilizațiilor. Căci, în definitiv, aceste civilizații nu conțin decât creații omenești, în timp ce ființa umană nu reprezintă numai atât. Bineînțeles, în existența solară, ea colaborează la formarea viitoarei sale vieți terestre, însă rezultatul ar fi jalnic dacă omul ar fi nevoit să lucreze singur împreună cu alte suflete omenești la acest minunat edificiu care este ființa sa pământească. Pentru asta îi este necesar ajutorul tuturor ierarhiilor superioare. Ceea ce naște dintr-o mamă omenească nu și-are originea pe pământ. Aceasta nu îi oferă decât un câmp de acțiune. Esența provenită din ereditatea fizică constituie întruparea unei admirabile creații cosmice formată în sânul lumilor suprasensibile în existența solară. Atunci când asemenea realități sunt percepute în virtutea unor puteri de cunoaștere corespunzătoare, te simți tentat să-ți ridici ochii spre soare și să spui: strălucirea lui fizică este deja frumoasă, la fel și căldura ce scaldă pământul. Însă dacă suntem pătrunși de ceea ce reprezintă soarele în realitate, un nou sentiment se conturează în noi. Acolo sus, unde edificiul solar străbate întinderile cosmice, acolo se află câmpul de acțiune în care viitoarele generații umane sunt zămislite în prima lor formă spirituală, acolo sus. Ierarhiile superioare activează în legătură cu acele suflete omenești care au trăit în preajma noastră în decursul ultimei lor existențe pământești, lucrând la formarea viitoarelor ființe umane. Într-adevăr, acest imens glob solar constituie embrionul spiritual al viitoarei vieți terestre, al cărei presentiment îl purtăm în noi. Și, pe drept cuvânt, jumătate din existența noastră solară ne o petrecem în acest fel, împreună cu zeii preocupați de formarea substanței viitoarei noastre ființe umane. După consumarea acestei perioade, ajungem în faza care, în misterele mele, poartă numele de supremul miez de noapte al existenței, moment în care începe o nouă activitate. Cunoașteți că întreaga viețuire solară este numai bunătate. Dacă viitoarea existență terestră ar fi elaborată doar în modul prezentat până acum, de către cea mai înaltă înțelepciune cosmică, atunci ființele care s-ar întrupa pe Pământ nu ar mai fi oameni, ci îngeri, ființe care, neavând libertate morală, nu ar avea niciun fel de libertate. Și asta deoarece natura lor i-ar obliga să facă numai bine, ca efect al existenței solare care i-ar zămisli. Deci nu ar avea posibilitatea să aleagă între bine și rău. În timpul celei de-a doua jumătăți a vieții solare, o parte a realității umane datorată activității entităților solare este transformată și recreată, astfel încât ea dispare într-o anumită măsură, nerămânându-i decât imaginea. La început, omul este format în așa fel încât să devină până în profunzimile organismului său, o ființă plină de bunătate, după care o parte din ceea ce a fost creat în acest mod, în loc să atingă realitatea umană în a doua fază a existenței solare, nu devine decât o imagine. Astfel, de-a lungul viețuirii solare, ne manifestăm pentru o vreme ca realități spirituale, apoi ca imagini. Ceea ce constituie în noi realitate spirituală oferă substratul viitorului nostru corp pământesc, iar ceea ce este doar imagine ne pune la dispoziție esența capului. Și asta deoarece capul este numai o imagine ce se poate umple cu o materie mai densă decât restul corpului, este vorba de materie osoasă. Însă, în același timp, în această porțiune, care este imagine și nu realitate spirituală, se încorporează un element în care aici, pe Pământ, recunoaștem ecoul, reflectarea imaginii respective, nevoile stomacului, ale ficatului, etc., ne apar ca necesități naturale, pe când impulsul moral existent în noi îl resimțim pe Pământ ca fiind ceva spiritual. Și acest lucru perceput în mod spiritual, această voce care răsună în conștiința noastră, acest impuls moral s-a format ca germene, în embrionul solar al omului, în porțiunea descrisă ca fiind doar imagine. Pământul și însăși omenirea de-a lungul evoluției sale pe această planetă are o istorie în decursul căreia se dezvoltă civilizația, cultura. Viața solară pe care o traversăm în timpul unei lungi perioade a existenței noastre spirituale între moarte și nașterea următoare are și ea o istorie, ori cel mai important fapt al istoriei terestre îl reprezintă misterul Golgotei. Celelalte evenimente raportându-se la el, deci unele au precedat acest mister, iar altele le-au urmat. În mod asemănător, pentru a înțelege existența solară în sânul căreia oamenii trăiesc între moarte și naștere, trebuie să se facă distinție între ceea ce se întâmplă aici, înainte ca misterul Golgotei să se fi produs și ceea ce s-a petrecut apoi. Motivul? Analizând imaginea Pământului înainte de acest eveniment, Hristos nu este prezent. El este așteptat, dar el se află încă în existența sa solară. Inițiații misterelor cunoșteau metode de a participa din sacrele lor lăcașuri la viața soarelui. Și atunci când acești inițiați puteau atinge sferele superioare, datorită unei puteri independente de corp, ei ajungeau departe, fiind de viața terestră și prin inițiere până la Hristos. Căci Hristos putea fi găsit în soare, însă după ceea ce s-a înfăptuit pe Pământ cu ocazia misterului Golgotei, el a părăsit soarele unindu-se cu existența terestră. Pentru planetă s-a produs contrariul, căci pe vremuri Hristos nu se afla pe Pământ. Mai târziu a fost posibil acest lucru. Dacă impulsul lui Hristos a fost hotărător pentru existența terestră, la fel de hotărător a fost și pentru viața solară. Aici, pe Pământ, trebuie să facem mari eforturi pentru a ne aprofunda viața psihică, în așa fel încât să putem înfăptui experiența lui Hristos pentru a ne putea umple lăuntric cu Hristos, creștinându-ne pe deplin. Tot așa, în timpul viețuirii solare, ne este greu să percepem ansamblul ființei umane în realitatea sa profundă, așa cum v-am prezentat-o mai înainte. Sesizarea ființei omenești după moarte în existența solară constituia un lucru deosebit de dificil pentru îndepărtatele epoci ale evoluției umane, când pe Pământ se manifesta o clarviziune instinctivă. Tocmai faptul că omul era capabil pe Pământ să perceapă în el însuși ceva spiritual îl aducea în viața solară aproape în imposibilitatea de a contempla misterul ființei umane, devenită lume exterioară. Ori înainte de misterul Golgotei, Hristos era acela care, în sfera solară fiind, dădea oamenilor forța de a contempla cu adevărat și pe deplin misterul entității umane. De la misterul Golgotei, câtă vreme suntem pământeni, este necesar să înfăptuim în noi această adâncire a sufletului lucru realizabil prin contemplarea misterului respectiv, printr-o deplină viețuire în acest mister și prin participarea la viața lui Hristos. Numai în acest mod putem aduna în noi, de-a lungul vieții noastre pământești și pe deplin conștienți, forțele ce le vom purta dincolo de moarte, forțe care ne vor da posibilitatea contemplării entității umane în existența solară. Înainte de misterul Golgotei, Hristos acționa asupra omului aflat între moarte și o nouă naștere, dându-i forța de a percepe entitatea umană în existența solară. După misterul Golgotei, Hristos îl pregătește pe om, câtă vreme acesta se află pe pământ, pentru contemplarea plenitudinii ființei umane atunci când va accede la soare. Astfel, nu vom învăța să cunoaștem întreaga realitate a creștinismului decât atunci când vom ridica ochii de la pământ pentru a privi viața soarelui. Apropiindu-ne cu ajutorul științei inițiatice de ceea ce ia naștere în om, de aceste aptitudini morale, de aceste forțe vindecătoare, imaginația, inspirația și intuiția nu mai sunt suficiente, ele trebuie întărite cu însușiri ce le putem primi din sferele mai îndepărtate în care omul alunecă, ca să spunem așa, după ce a pus capăt îndelungatei sale vieți solare, sfera lui Marte, a lui Jupiter și a lui Saturn. Pentru a aprecia cea de-a doua jumătate a existenței unui om aflat între moarte și o nouă naștere, trebuie să distingem din nou, în tabloul retrospectiv al vieții trecute, unele perioade de 7 ani. Dar, după cum am subliniat deja, nu vom putea avea această vedere de ansamblu, decât dacă am depășit cel de-al 63-lea an. Reluând acea etapă a vieții cuprinsă între 42 și 49 de ani, vedem cum, din faza respectivă, emană misterele lui Marte. De la 49 la 56 de ani, sesizăm misterele lui Jupiter, iar în perioada cuprinsă între 56 și 63 de ani, percepem manifestarea misterelor saturniene. Datorită a ceea ce vizionarea retrospectivă a diferitelor faze ale vieții aprinde înaintea ochilor noștri, putem înțelege evenimentele ce se desfășoară în sfera lui Marte, Jupiter și Saturn, în vederea pregătirii omului pentru viitoarea lui viață terestră. În zonele în care pătrundem, după existența solară marțiană, jupiteriană și saturniană, entitățile ce acționează pentru om aparțin în mod evident celor mai înalte ierarhii, tronurile, heruvimii și serafimii. Odată cu sfera lui Marte apar tronurile, cu a lui Jupiter heruvimii, iar cu a lui Saturn serafimii. Trecând de cea de-a doua jumătate a vieții parcursă între moarte și nașterea următoare, condițiile devin dintr-un punct de vedere încă o dată opuse acelora specifice existenței terestre. Aici pe pământ suntem niște ființe bipede privind în afară, către întinderea lumii stelare, căreia îi vedem minunile, lăsându-le să acționeze asupra noastră în deplina lor sublimitate. Însă atunci când, continuându-ne viața dincolo de sfera solară, ne pregătim pentru viitoarea noastră existență terestră, trecând prin etapa marțiană, jupiteriană și saturniană, ne găsim adânciți, orice am face, într-o viață religioasă. Ne îndreptăm privirile spre pământ, iar aceasta nu ne apare sub forma fizică pe care o cunoaștem, ci ca o puternică viață spirituală țesută din acțiuni înfăptuite în sfera lui Marte, Jupiter și Saturn, de către serafim, heruvim și tronuri. Lucrurile nu mai sunt chiar așa cum le-am prezentat înainte. Acum simțim în noi întregul univers pe exusiai, Kyriotetes și Dynamis, coborându-ne privirile, simțim ce reprezintă acțiunile serafimilor, heruvimilor și tronurilor, percepându-le mai întâi în afara noastră. Lumea suprasensibilă se desfășoară sub noi, iar privirea noastră cuprinde cerul spiritual. Jos, în sfera lui Marte, Jupiter și Saturn, vedem cum trăiesc și muncesc în felul lor tronurile, heruvimii și serafimii. Ce ni se arată înaintea ochilor în acel moment? Vedem cum însuși serafimii, heruvimii și tronurile trăiesc într-un mod suprasensibil, ceea ce va constitui înfăptuirea karmei noastre în viitoarea viață terestră. Este vorba de ceea ce trebuie să trăim noi, oamenii, din cauza altor semeni de-ai noștri, ca urmare a faptului că, într-un fel sau altul, suntem legați karmic de ei. Acestea sunt lucrurile pe care le resimțim pentru prima dată prin actele divine, în preajma serafimilor, heruvimilor și tronurilor. Aceștia definesc între ei ceea ce noi vom trăi în viitoarea noastră viață pământească. Într-adevăr, zeii sunt creatorii omului, însă tot ei sunt cei care ne modelează karma. Văzându-i cum ne o înfăptuiesc pentru prima dată într-o imagine celestă, avem o senzație profundă a cărei amintire o purtăm de-a lungul vieții noastre. În acest moment ne împovărăm într-adevăr cu karma noastră așa cum se va împlini ea, văzută pentru prima dată prin intermediul actelor divine ale serafimilor, heruvimilor și tronurilor, asistând astfel la toate câte ni se vor întâmpla pe parcursul viitoarei noastre noastre existențe pământești, ne vedem destinul pe care zeii ni l-au hărăzit. După cum vedeți, datorită științei inițiatice, se poate dobândi cunoașterea karmei prin analiza vieții dusă de către ființa umană în cea de-a doua jumătate a drumului parcurs între moarte și nașterea următoare, prin descifrarea înfăptuirilor din sfera lui Marte, Jupiter și Saturn, rodul acțiunii tronurilor, heruvimilor și serafimilor. Cine a învățat să revadă spiritual acea perioadă din viața sa cuprinsă între 42 și 49 de ani, poate întrezări misterele marțiene, devenirea lui Marte, în timp ce ființa umană străbate etapa marțiană, ea are posibilitatea să cerceteze până la un anumit punct, ceea ce se realizează aici, îndeoseb prin acțiunea tronurilor, dar în ansamblu și prin activitatea serafimilor și heruvimilor. Având în vedere doar viața terestră pe pământ, nu ar putea fi apreciat modul în care se înfăptuiește karma unei ființe umane. Pentru asta ar fi necesar ajutorul lumii suprasensibile, iar dacă se urmărește karma, atenția trebuie îndreptată exact asupra acestei părți a universului pe care omul o străbate între moarte și nașterea următoare, asupra sferei lui Marte, Jupiter și Saturn. Pentru unii oameni, evenimentele desfășurate în perioada marțiană sunt hotărătoare, aproape în totalitate, în ceea ce privește viitoarea lor etapă terestră. Contemplați lumea marțiană și vedeți ce se petrece acolo, mă refer îndeosebi la verbul cosmic. Aici totul este cuvânt, ființele lui Marte nu sunt decât ființe cuvânt, dacă îmi dați voie să folosesc această expresie. Gândiți-vă la un pământean, este făcut din carne și sânge, trăiește, vorbește, punând astfel aerul în mișcare. În momentul când undele de aer ne ajung la ureche, auzim sunetele, se întrupează în undele de aer. Așa cum entitățile marțiene toate formează unde sonore, întreaga lor ființă este numai cuvânt. Prin exersarea audiției spirituale poate fi înfăptuită experiența acestor entități. Mai târziu, revăzând retrospectiv perioada de viață cuprinsă între 42 și 49 de ani, dacă sfera lui Marte este cea care a acționat în mod precumpănitor asupra omului de-a lungul existenței sale dezincarnate, iar karma i-a fost elaborată îndeosebi în etapa respectivă, atunci ceea ce el va trăi mai târziu pe pământ se va afla într-o strânsă legătură cu însăși ființa pământului. După care, străbătând sfera marțiană, acest om analizează perioada corespunzătoare vieții sale trecute, modelându-și pentru viitor o existență terestră puternic legată de evoluția planetei. Să luăm un exemplu. Este vorba de un om care a trăit pe vremea când arabii, impulsionați de Mahomet, ajungeau din Asia prin nordul Africii și, războinici fiind, amenințau Europa, stabilind în Spania cucerită bazele imperiului lor mauresc. În perioada ce a precedat expansiunea dominației arabe în Africa, omul respectiv dobândise cunoștințele științifice specifice timpului său. El a trăit și a primit cultura epocii în Africa de Nord, precum în felul în care istoria ne povestește despre Sfântul Augustin, însă într-un mod diferit. Acest om nu era Sfântul Augustin, ci o personalitate ce a viețuit mai târziu, asimilând știința nord-africană trecută prin prisma spiritului mauresc. A trecut apoi în Spania, unde a realizat un fel de convertire a convingerilor sale, orientându-se spre o concepție mai creștină, după care a unit această concepție nouă adoptată cu cele arabe, dobândite de-a lungul anilor precedenți. La acea vreme, personalitatea respectivă primise deja ecourile unui fel de știință cabalistică. Nu este vorba chiar de ceea ce numim astăzi cabală, ci de premizele gândirii cabalistice, fiind astfel asaltată de numeroase idei lăuntrice și muri pradă acestor incertitudini. Era o personalitate masculină. Apoi, s-a reîntrupat destul de repede, înainte de jumătatea evului mediu, ca femeie. Tot ceea ce viața anterioară acumulase în această ființă umană, ca îndoieli, a continuat să-i pătrundă natura tot mai profundă, mai târziu ea reapărând puternic marcată de faptul că încă de la întrupările sale anterioare și mai târziu, pe când trecea de la existența feminină la cea masculină, sfera lui Marte a fost cea care a stabilit amprenta fundamentală a viitoarei sale vieți terestre. Ea devine strâns legată de tot ce trăiește și moare pe pământ, dobândind astfel o inteligență rațională deosebit de ascuțită, cu un evident caracter logic și combativ. Din această personalitate pe care v-am prezentat-o în două dintre întrupările sale anterioare s-a născut până la urmă Voltaire. Prin acest exemplu puteți înțelege acum modul de elaborare și pregătire a vieții pământești de-a lungul existenței dintre moarte și o nouă naștere prin îmbinarea aportului ființei umane cu tot ce viețuiește în spatele stelelor. Dacă nu dăm atenție raportului manifestat între fiecare viață omenească și celelalte vieți pământești ale aceleiași personalități, nu putem cunoaște absolut nimic despre mersul istoric al evoluției terestre. Cum se transmit de la o epocă străveche la una mai recentă efectele și cauzele devenirilor istorice, înșiși oamenii înfăptuiesc acest lucru. Ceea ce experimentați voi toți, care vă aflați aici de-a lungul epocii actuale a civilizației noastre, constituie elemente aduse din experiențele avute în epocile anterioare. Oamenii construiesc ei înșiși istoria și nu putem înțelege această edificare decât dacă suntem capabili să ne îndreptăm privirile în mod concret asupra a tot ce se împlinește în om între moarte și nașterea următoare. Pentru a pătrunde viața pământească a omului, deosebit de importantă este studierea unei evoluții karmice în care ființa să fie adus din existențele sale anterioare condiții remarcabile ca impulsuri karmice fundamentale create în sfera lui Saturn. Cine își formează aceste impulsuri în perioada marțiană devine asemenea lui Voltaire. Gândurile îi sunt puternic legate de viața terestră, o critică, o combate, imaginându-și-o deseori în așa fel încât manifestă plăcerea de a o rezuma în maxime, domeniu în care Voltaire a avut un talent genial. Lucrurile se prezintă cu totul altfel atunci când karma este înfăptuită îndeosebi în sfera lui Saturn. Impulsurile saturniene exercită, pe drept cuvânt, un efect remarcabil asupra ființei umane. Simpla vizionare a misterelor lui Saturn pe care le îmbrățișăm cu privirea atunci când revedem acea perioadă a vieții cuprinsă între 56 și 63 de ani, are ceva foarte emoționant, extraordinar. Într-un anumit sens, aceste mistere sunt străine vieții pământești, iar cine le vede datorită științei inițiatice, dezvăluindu-se, are o experiență al cărei caracter dramatic se va intensifica devenind tot mai tulburătoare, din ce în ce mai greu de menținut, pentru că ea atacă viața. De asemenea, trebuie spus că nu poate fi descoperită întreaga semnificație mărea a ființei umane în diferitele sale raporturi, decât prin contemplarea, în această sferă saturniană, elaborării propriei karma. Să dăm și aici un exemplu, însă referitor la acest subiect, trebuie să mai adaug câteva cuvinte pregătitoare. S-ar putea formula o întrebare justificată bazată pe una din afirmațiile frecvent folosite în conferințele sau lucrările mele și anume aceea că în vremurile străvechi au existat mari inițiați care trăiau în mijlocul oamenilor. Vă puteți întreba, unde sunt astăzi acești inițiați? Dacă analizați epoca actuală având în vedere personalitățile ei, probabil nu veți avea prea des impresia că acestea ar putea trece drept inițiați. Dar, de fapt, lucrurile se prezintă astfel de multă vreme, s-ar mai putea spune. Ce au devenit inițiații în întrupările lor ulterioare? Cine s-a simțit într-o viață anterioară pe deplin conștient a fi un inițiat și asta chiar față de lumea exterioară, acela în general nu păstrează caracterul respectiv în întruparea următoare. Inițierea poate rămâne în subconștient, însă omul este obligat să întrebuințeze corpul furnizat de către epoca în care se întrupează, iar corpurile actuale nu sunt foarte adaptate științei spirituale, ele reprezentând un obstacol permanent în calea acesteia, formate fiind de o epocă cu înclinații materialiste. În timp ce educația noastră, așa cum ne este dată încă din copilărie, constituie o piedică și mai evidentă. Atunci când fiind cândva un inițiat, cineva se naște în sânul acestei culturi și a unei asemenea educații, el nu mai poate manifesta în exterior, în prezenta întrupare, ceea ce a păstrat din străvechea inițiere. Învață să scrie, dar scrierea actuală nu permite exprimarea a ceea ce altădată constituia știința inițială. Și la fel cum stau lucrurile cu toate celelalte condiții de viață, rezultatul fiind faptul că inițiații epocilor trecute apar în sânul vieții moderne cu un alt gen de măreție, acești oameni sunt mari într-un fel sau altul, însă nu sunt inițiați. Viețile multor contemporani sau personalități recente duc cu gândul la o inițiere trecută. Aș vrea să vă dau un exemplu. Este vorba de o personalitate care a fost într-adevăr inițiată în trecutele sale existențe pământești și anume în misterele Hiberniei, misterele Irlandei. Era pe la începutul erei creștine, când marile mistere ale Hiberniei se aflau deja în declin, păstrându-și totuși o grandioasă savoare. Această personalitate a fost inițiată în acest domeniu la un nivel superior, ori misterele amintite erau de o profunzime deosebită, nu intelectuală, însă pur umană și generală. Una dintre impresiile de cult ce puteau fi dobândite era, de exemplu, următoarea. După o îndelungată pregătire în recunoașterea caracterului înșelător al adevărurilor pământești, a posibilității de a te îndoi, se experimentau prin imagini lucruri ce nu pot produce o impresie puternică decât în acest fel. Discipolul era condus în fața a două statui. Una era elastică, dar goală pe dinăuntru. Avea o măreție impunătoare și producea o puternică impresie asupra celui care o privea. Discipolul trebuia să atingă această statuie, ceea ce îi producea o tulburare lăuntrică, înspăimântându-l teribil, deoarece îi dădea senzația că ar fi vie. O împungea cu degetul, îl retrăgea imediat, iar statuia își recăpăta numai decât forma. Avea impresia că în ea există o viață, ce se făcea simțită de îndată ce era atacată. Iar scopul acestei experiențe era de a trezi în om elementele de natură solară. Cealaltă statuie era plastică, astfel încât, atingând-o cu degetul, rămânea deformată și nu-și revenea la forma inițială până a doua zi. Asemenea, acte de cult produceau o transformare a vieții lăuntrice. Personalitatea despre care vreau să vă vorbesc parcurgea o întrupare masculină în aceste mistere, a căror amprentă l-a marcat profund. Bineînțeles, atunci când astăzi se dau exemple de întrupări trecute, cele masculine sunt nimerite cu mai multă ușurință. Și asta deoarece, înainte, bărbații erau aproape singuri aflați pe acest drum, în timp ce întrupările feminine constituiau doar o etapă intermediară. Însă în zilele noastre, femeia începe să dobândească un rol important în evoluția istorică, astfel încât va veni momentul când vom avea posibilitatea de a studia mult mai des întrupări feminine. Aflăm deci o personalitate asupra căreia actele de cult ale ceremoniilor de inițiere utilizate de misterele Hiberniei produseseră o impresie deosebită, provocându-i în viața sa lăuntrică emoții uriașe. Se poate spune că acest suflet a fost atât de copleșit de ceea ce el trăia ca emoție interioară, încât a uitat de pământ. Ca urmare, după ce a traversat o întrupare feminină de-a lungul căreia impresiile inițiatice ale trecutului său s-au manifestat doar în starea sufletească generală, ființa în discuție a apărut în secolul XIX sub trăsăturile unei personalități remarcabile, personalitate ce înfăptuia consecințele karmei elaborate îndeosebi în sfera saturniană, acolo unde omul se află printre entități care într-adevăr nu au deloc prezent, ceea ce, după cum ați văzut mai înainte, produce tulburări puternice clarvăzătorului ce pătrunde în universul saturnian. Pe drept cuvânt, locuitorii acestei sfere nu sunt actuali, ei trăind cu totul întorși spre trecutul lor. Înfăptuirile entităților despre care vorbim se realizează în mod inconștient, ele atingându-le conștiința doar după ce au fost îndeplinite, înscrise în karma oamenilor. Cunoașterea acestor ființe, care își trag după ele trecutul precum coada unei comete spirituale, este un lucru tulburător. Personalitatea amintită, care fusese cândva inițiată, se înălțase mult deasupra existenței terestre și a adus sufletul în preajma acestor entități, ce nu participă deloc la timpul prezent, elaborându-și karma printre ele. A fost ca și când tot ce trăise ca inițiat îi ilumina într-o manieră grandioasă imensul trecut al vieților pământești parcurse. A fost datorită celor trăite în misterele Hiberniei ca o fecundare a întregului trecut. Iar atunci când personalitatea respectivă a apărut din nou pe pământ, ea s-a aflat în contract cu impulsurile în mijlocul cărora avea să se înfăptuiască evoluția ulterioară a sufletului său. În sfera lui Saturn, acest suflet fusese îndreptat spre trecut. A coborât direct pe pământ și, deoarece inițierea îi iluminase trecutul, rezultatul a fost o personalitate puternic atașată de viața terestră, însă dotată cu o viziune a viitorului. O personalitate cu idei bogate și pline de forță, cu impulsuri și sentimente mărețe. Numele acestui inițiat al Hiberniei era Victor Hugo. Astfel, nu înțelegem cu adevărat un om decât atunci când îl privim din punctul de vedere al raporturilor sale cu evoluția parcursă între moarte și o nouă naștere. Analizându-l în acest fel, vom reuși să-i percepem calitățile morale, religioase, etice. Studiată în lumina spiritului, o personalitate nu este sărăcită, ci dimpotrivă îmbogățită. Asemenea, exemple din istoria evoluției umane sunt dobândite de către știința spirituală spirituală cu mare exactitate, cum ne explică ele interacțiunea dintre om și lume, cum sunt lămurite prin intermediul științei spirituale acele cazuri care ar putea să pară enigmatice unui observator imparțial, cum ar putea fi înțeles cu ajutorul prezentării complexităților karmice, după cum vom vedea într-un al treilea exemplu, ceea ce pare de obicei straniu și inexplicabil. Toate acestea ne duc cu gândul la un gen de mistere total decăzute, mistere care aveau cândva un rol deosebit în America, însă au intrat în declin, astfel încât, în fața trecutului grandios, înseși concepțiile culturale au devenit puerile, caracterul superstițios, magic de vrăjitorie, pe care misterele respective l-au avut cu câtva timp înaintea descoperirii Americii, acest caracter manifestă încă într-o măsură oarecare puterea și forța sugestivă de altădată. În acest mediu trăia o personalitate despre care vreau să vă vorbesc. Ea a dobândit în sânul misterelor amintite concepții și impresii profunde provenite de la anumite ființe forțe considerate ca fiind entități ce exercită asupra omului o influență puternică, dar într-un fel necurată, ceea ce caracterizează de cele mai multe ori misterele decadente. Îl constituie faptul că ele exercită influențe impure din punct de vedere etic. Văd această personalitate întrupându-se de două ori sub formă masculină, pătrunzându-și puternic subconștientul de forța sugestivă a acestor mistere străvechi. Apoi, personalitatea respectivă s-a născut din nou. Era Elifa Levi. A retrăit conținutul a ceea ce poate fi numită înțelepciune inițiatică decadentă, însă prin intermediul unor concepte simple, abstracte, raționaliste și pur exterioare. Urmarea a fost o conturare a acestei apariții enigmatice, nelipsită de o oarecare măreție în lucrările sale, însă care exercită o influență tulburătoare, aducând sufletelor incoerențe sau chiar slăbiciune și stupiditate. Oriunde ne îndreptăm privirile, viața devine mai limpede cu ajutorul raporturilor pe care antropozofia le poate stabili în mod concret, nu abstract, urmărind descrierea exactă a lucrurilor ce se manifestă dincolo de viața terestră, este imposibil să nu simțim o emoție lăuntrică, o căldură și o lumină interioară, lăsând aceste descrieri să acționeze cu adevărat asupra sufletului. Oare existența omului de-a lungul perioadei dintre moarte și nașterea următoare nu apare total diferită? Și atunci ne vom îndrepta privirile spre lumile superioare, pătrunși fiind de convingerea că venim de acolo, aducând în universul fizic ceea ce am trăit în preajma zeilor. Important nu este înțelegerea teoretică a acestui lucru. Trebuie să simțim că suntem ființe umane provenite dintr-un univers în care se manifestă aspecte în genul acelora descrise până acum, fapt ce implică un sentiment al responsabilității care să ne pătrundă pe pământ corpul fizic, dorința de a deveni demn de tot ce a coborât odată cu noi din aceste sfere superioare. Când cunoașterea se transformă astfel în impuls voluntar, în dorința de a merita viața parcursă de către suflet înainte de a coborâ în naștere, elementele antropozofice devin impulsuri morale directe. Iar întărirea acestora din urmă constituie un aspect esențial al antropozofiei, lucru ce cred că reiese din modul de descriere folosit în decursul acestor trei conferințe. Să ne întoarcem la celălalt aspect al morții ce pune capăt existenței terestre. La sfârșitul vieții unei ființe umane, moartea așterne neantul, dar, deoarece descriem ceea ce universul suprasensibil oferă cunoașterii noastre, în spatele acestui neant se înalță o lume spirituală a zeilor, iar omul devine astfel conștient de faptul că posedă destulă forță pentru a începe imediat după ce neființa îi absoarbe corpul fizic, munca de elaborare a viitorului trup, lucru ce dă un puternic impuls religios. Antropozofia oferă o imagine a vieții universului și a omului, ducând la întărirea idealurilor religioase și morale. Despre acest conținut al antropozofiei am vrut să vă vorbesc pe parcursul scurtelor conferințe desfășurate în mijlocul dumneavoastră. Și aș dori să le închei, atrăgându-vă atenția asupra a ceea ce trebuie să fie, chiar și pentru cei aflați în rândurile noastre, antropozofia vie, antropozofia reală, astfel încât atunci când ne vom împrăștia în spațiu să rămânem uniți în spirit. Înțelegerea pe care ne oferă antropozofia și contemplarea lumii suprasensibile ne învață că persoanele unite prin antropozofie se pot întâlni întotdeauna pe plan spiritual. Ca urmare, să punem punct acestor conferințe spunându-ne: am fost pentru o clipă uniți în spațiu, să rămânem strâns uniți și în spirit. Cuvinte cu care doresc să închei observațiile de mai jos.